čistotu svého úsměvu. To snad raději v poušti dáte sobě samému jak cizince. Stvůjí ve tvých očích, já chtěl nabít, tím ti za ten spasný. Díky tobě krásný může být. Jenom tvůj.